który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Mamy niestety kolejny rekord zakażeń podczas czwartej fali pandemii. Dziś potwierdzono ponad 18,5 tysiąca infekcji. Coraz więcej osób wymaga także hospitalizacji. Stąd też uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. W niedługim czasie zostanie przywrócony szpital w Płocku oraz szpital tymczasowy we Wrocławiu. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem w sprawie naporu migrantów na polską granicę. Po wielomiesięcznym remoncie dworek Milusin, w którym mieszkała rodzina Piłsudskich, znów będzie otwarty dla zwiedzających. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 18,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 269 zgonów, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To dobowy rekord zakażeń, jeśli chodzi o czwartą falę pandemii. Na tę chwilę dla chorych na koronawirusa przygotowanych jest ponad 17 tysięcy miejsc w szpitalach, poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Liczba łóżek zajętych ponad 11 tysięcy. Niestety w ostatniej dobie przybyło nam w granicach 500 nowych pacjentów, czyli w ostatnich dwóch dniach ten skok liczby pacjentów to jest mniej więcej 1300. Stąd też uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. W niedługim czasie zostanie przywrócony szpital w Płocku oraz szpital tymczasowy we Wrocławiu. W perspektywie drugiej połowy tego miesiąca ruszy zapewne szpital narodowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19, które chronią przed ciężkim przebiegiem choroby, są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Presja migracyjna na granicy z Białorusią to główny temat trwającego już spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. W Warszawie obaj politycy dyskutują też o możliwościach wprowadzenia sankcji zarówno na reżim w Mińsku, jak i na linie lotnicze przewożące migrantów z krajów trzecich na Białoruś. W jaki sposób te sankcje mogą zostać wprowadzone, o tym nasz reporter Karol Darmoros. Do zatwierdzenia sankcji na poziomie unijnym wymagana jest zgoda wszystkich państw członkowskich, a wiadomo, że na przykład irlandzkie firmy leasingują samoloty białoruskiej Belawii. Niedawno szef irlandzkiego MSZ mówił, że jego kraj poprze sankcje, ale tylko te dotyczące przyszłych, a nie obecnych umów leasingowych. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj w Sejmie, że Polska chce szybkiego zwołania posiedzenia Rady Europejskiej. Powtórzę to do pana przewodniczącego Michela, żeby wcześniej zrobić, nie czekać na grudzień, tylko jeśli się nie da wcześniej spotkać fizycznie, to w formie wideokonferencji i tam na pewno ten punkt podniosę, żeby wzmocnić te sankcje. Tymczasem szef Rady Europejskiej Charles Michel już przedwczoraj potępił działania białoruskiego reżimu. Wezwał Mińsk do przestrzegania prawa międzynarodowego i podkreślił, że Unia nie zaakceptuje żadnych prób instrumentalizacji migrantów dla celów politycznych. Mówił Karol Darmoros. Tymczasem sytuacja na granicy wciąż jest bardzo napięta. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, wczoraj Straż Graniczna odnotowała 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wobec 48 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomoc zatrzymano 3 osoby, mówiła rzeczniczka Poddaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Jednego obywatela Rosji, jednego obywatela Litwy i obywatela Szwecji. Takie osoby są zatrzymywane i przedstawiane są im zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Major Katarzyna Zdanowicz dodała, że wczoraj 3 liczne grupy nielegalnych imigrantów próbowały sforsować polską granicę. Nasze służby udaremniły szturm. Tak było m.in. w nocy w okolicach Białowieży, gdzie Straż Graniczną wspierała policja. Według naszych szacunków około 200 osób mogło przedrzeć się przez ogrodzenie. Policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi, a także żołnierzami bardzo szybko zareagowali, pojawili się w tym miejscu i praktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut cała grupa została wyłapana. Relacjonował rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka. Jak dodał, trwają także kontrole aut poruszających się w okolicach wschodniej granicy. Legendarny dworek Milusin, w którym mieszkała rodzina Piłsudskich, znów będzie otwarty dla zwiedzających. Po wielomiesięcznym remoncie w obecności wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego oficjalnie otwarto willę wchodzącą w skład Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sulejówku. Agnieszko, jak teraz wygląda dworek? Milusin wygląda tak, jakby rzeczywiście przed chwilą wyprowadziła się z niego rodzina Piłsudskich. Są meble z epoki, są obrazy, które wisiały kiedyś na ścianach dworku, a które udało się odzyskać. I jest wreszcie ogród. Sam marszałek Józef Piłsudski nazywał otoczenie willi Puszczą Milusińską, a do zwiedzania po renowacji Milusina zachęca dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego Robert Andrzejczyk. Z nowym wyposażeniem, a tak dokładnie starym wyposażeniem, bo jest to oryginalne wyposażenie, które było w tym dworku w czasie, gdy rodzina Piłsudskich w nim mieszkała. Jak dotychczas w tej aranżacji dworku nie udostępnialiśmy. No jest to niesamowite miejsce z niesamowitą historią, bo po prostu w dworku czuć duchę epoki. Dzięki remontowi dworek odzyskał także dawną świetność, jeżeli chodzi o właśnie ogród. Jest i warzywniak, są rabaty, a także pasieka. A rodzina marszałka w Milusinie mieszkała w latach 1923-26. Po przewrocie majowym przeprowadzili się do Belwederu, ale cały czas wracali tutaj między innymi na wakacje. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Z okazji czwartych urodzin Polskiego Radia Chopin wieczorem czeka nas wyjątkowy koncert, o którym mówił w audycji Trójka przed południem dyrektor anteny Marcin Gmys. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi Jakub Kuszlik, najlepszy Polak w ostatnim konkursie, 18, który się zakończył przed niespełna miesiącem, konkursem chopinowskim, zdobywca czwartej nagrody. No, otarł się o medal, troszeczkę zabrakło, ale co bardzo ważne, zdobywca Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Ja tutaj powiem taką ciekawostkę, że w momencie, kiedy zostało ustalone, że będzie jednak ten koncert urodzinowy, postawiłem od razu na pana Jakuba, mając do wyboru dwóch Polaków, ale jeszcze wówczas nie wiedziałem, że zdobędzie Nagrodę Polskiego Radia, więc złożyło się to naprawdę w sposób znakomity. Taki szczęśliwy zbieg okoliczności. Koncert startuje o 19:00 i będzie transmitowany na antenie Polskiego Radia Chopin. Będzie go można także obejrzeć na kanałach tej stacji na Facebooku i YouTubie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj cały kraj będzie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia. Nie ma zatem szans na opady, a temperatura wzrośnie, ale w wielu regionach mogą przeszkadzać gęste mgły i zamglenia. Na Suwalszczyźnie 6 stopni Celsjusza, w głębi kraju od 7 do 10 stopni, a na południu gdzieniegdzie nawet do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. I tak kończymy Trójkę przed południem. Kłaniamy się Państwu bardzo serdecznie. Anna Regulska, Jacek Pietrasik, a ja nazywam się Marta Piasecka. Jutro powita Państwa Katarzyna Cygler, a już za chwilę posłuchajmy naszej tonacji. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę Będzie Głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski.

światła na co dzień. Chcę móc dla ciebie żyć, by nie bać się aż tak, gdy przyjdzie zabrać mnie stąd, zostawić jakiś ślad, by inni powstaną. Dobrze wiem, jesteś zawsze tuż obok mnie, nawet gdy miną noce i dnie, będziesz zawsze Jana. Wyrywam z siebie ją od nocy do rana. Nie jestem przez to sam. Nie boję się aż tak, że przyjdzie zabrać mnie stąd. Zawsze obok mnie utwór pochodzący z płyty O3, wydanej kilka chwil temu przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zachęcam Państwa do zapoznania się z całością tego repertuaru i myślę, że jeszcze będziemy wracali do tych dźwięków, a teraz Plan B. Taki tytuł nosi płyta zespołu, który sygnuje, którego nazwa brzmi ETA. To z tej płyty dla Państwa teraz Lubię to. Coś na czasie. Świetleń, jedno kliknięcie i będę kim zechcę. Artystą, a może influencerką, chodzącym talentem lub bogatym księciem. Lubię to. Zakupione lajki, życie ma mieć bajki. Lubię to. Łapki w górę zostawcie, suba. Bez fejmu się nie uda. Co jest w modzie, zmienię detale, przypiszę to sobie. Konkurs na głosy już dawno kupiony, tak bardzo próżny, jestem spełniony. Lubię to. Zakupione lajki, życie ma mieć bajki. Lubię to. Łapki w górę zostawcie, suba. Bez fejmu się nie uda. Oszukujesz sam siebie, jesteś w potrzebie, choć trochę to prostsze, to dwusieczne ostrze. Jesteś oszustem, zwykłym bezguściem. Wyłącz ciemę, włącz już myślenie. Lubię to. i lubią to. My lajków nie kupujemy oczywiście, ale zachęcamy do obserwowania naszych stron i na Facebooku, i na Instagramie, no i lajkowanie jak najbardziej. Dobrze, przechodzimy do kolejnego wykonawcy. Tak się składa, że miałem okazję obserwować rozwój tego zespołu od wielu, wielu lat. Pochodzą z Węgorzewa, to są żołnierze w czynnej służbie. Na festiwalu, na którym między innymi w tym roku Trójka była patronem, też grali. No ale w końcu doczekali się debiutanckiej pełnowymiarowej płyty. No i z tej płyty dla Państwa dziś wybrałem utwór Totalna Wojna, zespół San Quentin. Totalna Wojna i węgorzewski San Quentin z debiutanckiej płyty, chociaż już nie po raz pierwszy sięgaliśmy po ich twórczość na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jeden młody zespół, nazywają się Pretty Lies. Pod koniec września pojawił się singiel z piosenką Gorszy Dzień. To zapowiedź albumu Jedynka. Jeżeli chodzi o muzyków tego zespołu, No, chyba takimi debiutantami do końca nie są. Skład zespołu to Marta Maliszewska, Michał Pytlak, Bartek Mielczarek i Marcin Kwaśny. Nazywają się Pretty Lies, jak powiedziałem. No a teraz posłuchamy właśnie tego utworu, który jest z nami od kilku tygodni. Gorszy dzień. Mam nadzieję, że szukasz mnie. Wiem, zepsułam twój kolejny dzień. Dzień i Pretty Lies w programie trzecim Polskiego Radia. Zazwyczaj w te nasze środowe spotkania w audycji Nasza Tonacja sięgam do archiwum Polskiego Radia. Dzisiaj będzie podobnie. Wiem, że Państwo czekają na pewne utwory, bo dostaję od Państwa maile i naprawdę staram się. Szukam wszystkich sugerowanych pozycji. Nie wszystkie niestety są do znalezienia od ręki, ale nie poddaję się. Szukam dalej. A dzisiaj postanowiłem, że wyciągnę takie nagranie z 87 roku. Chociaż ten utwór trafił później na płytę, ale w nieco innej wersji. Więc teraz ta oryginalna wersja radiowa z 87 roku utworu Za oknem wiatr szaleje i grupa Demono. co mówić, wszystko wiemy. Jak gorąco i jak duszno, za oknami wiatr szaleje. W wolnej walce poddać ciała, łączyć ciepłem, spajać, splatać. Teraz krzyczeć, głośno krzyczeć, niezwykłego coś się stało. Za oknami wiatr szaleje. No, dzisiaj chyba nie, ale ostatnio tak bywało. Demon. Ten utwór pojawił się na ich debiutanckiej płycie Kochać Inaczej w 1989 roku, ale ta wersja powstała nieco wcześniej na potrzeby właśnie Polskiego Radia, przepraszam bardzo. Dobrze, szybciutko jeszcze wracamy do nowych wydawnictw, chociaż historia sięga roku 91. Wtedy zespół Projekt Channel wystąpił na festiwalu w Opolu w koncercie debiutów. Zagrali utwór Koniec, no ale niestety, chociaż spodobali się publiczności, nie zdobyli żadnej nagrody, no i to sprawiło, że zniknęli na 30 lat. Ale ponieważ ostatnio ten ich występ z Opola zaczął żyć nowym życiem dzięki internetowi, to postanowili wrócić i nagrać między innymi na nowo utwór Koniec. Projekt Channel. otchłań nocy. Ostatnia droga uciekła spod nóg. Jałowa ziemia umiera w nas. Jałowa ziemia umiera w nas. Umiera w nas. Jałowa ziemia. Projekt Channel. Koniec. Utwór, który 30 lat temu pojawił się na festiwalu w Opolu, a teraz zespół wrócił. Do godziny 13 pozostało niespełna 15 minut. To jeszcze szybciutko trochę bluesowych dźwięków od Janusza Estepa Wykpisza. Naszych chwil wszystko bym dał, żeby mieć jedną z nich. Jak cofnąć czas, by móc naprawić błąd. Przypominam sobie dni, które mi wszystkim są. Myliłem się, myślałem, że będzie trochę lżej. Siebie znam, czemu więc nie poznaję się? Myliłem się, myślałem, że będzie trochę lżej. Janusz Estep, Wykpisz. I to już prawie wszystko w naszej tonacji. Anna Regulska, Michał Kinuć. Pięknie Państwu dziękujemy. Prawie. Bo jeszcze Zjednoczone Siły Natury. Zjednoczone Siły Natury. Mech i Kaskader. Do usłyszenia. Kiedyś sen, nie sen, a czasem dziwne sny bywają. Ludzi tłum na dachach stał, ludzi tłum na dachu w skraju. To reżyser robił film, ludzi tłum miał skoczyć w dół. Reżyser sygnał dał i pchnięto ludzi z dachów. Nie wiem, czy ktoś skakać chciał, to miał być film o strachu. Dziwny sen, bo oto zamiast w dół, w górę uniósł się zdziwiony tłum. Nie wiem, czy to był sen, miałem otwarte oczy. We'll be right back.